Tvärådammen och kanalen. Bolaget Bergman Hummel & Company har under 1850-talet återkommande problem med vattenförsörjningen till sin såg i Gyljen och även till andra vattensågar. Ibland är vårfloden skadlig för olika installationer, men lika ofta saknas det vatten för att kunna driva sågen. Det blir därför ofta problem med att uppfylla löften om virkesleveranser till utländska köpare. David Hummel skriver den 24 maj 1854: "Jag börjar nu bli rädd för att vi skola få för många fartyg för plankor, om sådana skulle fås för Frankrike och Medelhavet. Till den ihållande stränga torkan gör att sågningarna måste bliva obetydliga." För att råda bot på problemen anläggs en kanal och en damm här vid Tvärån. Med hjälp av uppdämningen och med kanalens hjälp förs vatten från Tväråns vattensystem över till angränsande vattensystem, sjön Sandträsk. Därigenom ökas vattentillgången från Sandträsk genom Kvarnbäcken och ner till sågen i Gyljen och därmed som kan försörjas med mer och jämnare vattenkraft. Kanalen är grävd helt och hållet för hand och är ungefär 4 km lång. Det blir en stor ekonomisk ansträngning för bolaget att finansiera kanalen. Under högkonjunkturen på 1870-talet kompletteras senare vattensågarna med byggen av ångsågar nere vid kusten. Inledningsvis vid Karlsborg av Bergman Hummel & Company och senare bland annat vid Nyborg och Båtskärsnäs av andra aktörer. En ångsåg är mycket effektivare än vad en vattensåg är, inte minst genom att den kan drivas hela året. Dessutom blir flottningen enklare om man kan flotta det osågade timret hela vägen längs älven ända ut till kusten, istället för att flotta sågat virke. När konjunkturen senare sviktar minskar behovet av vattensågar. År 1888 stänger därför sågen i Gyljen, även om den används några år ytterligare för rent lokala behov. Vattensågarna i Rödup och Yttermordjärv drivs något år ytterligare, men läggs snart ner också av bolaget Bergman Hummel & Company. Tvärådammen anpassas och blir en viktig resurs också för flottningen. Den byggs senare om på 1950-talet. Den har nyligen renoverats med EU-pengar och återställts i det skick den haft allt sedan ombyggnationen på 1950-talet. Avsluta gärna denna rundtur genom att försöka upptäcka kanalen där den korsar E10. Gå från dammen upp till E10, följ E10 några hundra meter och titta noga på båda sidor vägen så ser du kanalen längre ner bland vegetationen. Besök också gärna andra platser som vi beskriver inom Ekomuseet historisk skogsexport från Kalix Älvdal och lär dig mer om Älvdalens karaktäristiska historia. Ovanför Jockfall kan du med hjälp av en audioguide åka runt till några av de bevarade skogsarbetarkojorna. Vid den gamla sågverksplatsen i Nyborg i Kalix finns en vacker strandpromenad och en audioguide som ger de grundläggande dragen i sågverkets historia. På ön Vassholmen berättas historien om flottningsskiljet i Kalix älv, både genom en utställning och en audioguide. En färja leder till Vassholmen från Kalix samhälle på somrarna. Vid Båtskärsnäs finns idag en av de sociala miljöerna bevarade från sågverksepoken, inte minst kopplat till samhällets radikala rykte som det röda Båtskärsnäs. Inom Ekomuseet finns en audioguide och dessutom sätter den lokala hembygdsföreningen upp ett stort antal skyltar varje sommar. Det finns också audioguider på flera andra platser längs Kalix älvdal. Du hittar audioguiderna och mer information på www.historiskskogsexport.se.